czas, aby wybrać wymarzonego Lexusa. Odkryj doskonały rocznik w doskonałej cenie. Tylko teraz już od 134 900 zł. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Przed chwilą minęła 19. Czas na serwis Trójki. Artur Ewertowski. Trwa walka z ogniem, który pojawił się w chińskim markecie w Rudzie Śląskiej. Do mieszkańców są apele o nieotwieranie okien. Jest też zielone światło dla kolejnego polskiego wniosku o pieniądze z KPO. Teraz to będzie niemal 9,5 miliarda złotych. Szczyt w sprawie ograniczenia zanieczyszczenia środowiska plastikiem rozpoczął się w południowo-koreańskim Pusan. Straż gasi pożar pawilonu handlowego w Rudzie Śląskiej. Ogień pojawił się najpierw w sklepie chińskim. Tam było dużo łatwopalnych materiałów, dlatego jak mówią strażacy, walka z ogniem jest bardzo trudna. To jest kompleks sklepów usługowych. Tam był m.in. sklep chiński, czyli sklepy usługowe oraz sklep z samochodami, czy tam jakiś warsztat. To oczywiście ten kompleks ma różne funkcje, ale jest zwarty, czyli jest po prostu połączony wspólnym dachem. No i niestety tutaj przeniesienie się pożaru z jednego punktu do drugiego jest bardzo łatwe. Mówił Maciej Małczak ze Straży Pożarnej. Do tej pory nie podano informacji o tym, żeby ktoś został poszkodowany. Władze Rudy Śląskiej apelują do mieszkańców o nieotwieranie okien. Wniosek Polski o wypłatę 9 400 milionów z KPO zaakceptowany przez wiceministrów finansów unijnych krajów. Pieniądze do Polski trafią w okolicach 13 grudnia, poinformował wiceszef resortu finansów Paweł Karbownik. Do tego czasu mają zostać sfinalizowane wszystkie procedury. Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na ocieplanie domów i wymianę pieców, szpitale onkologiczne oraz opiekę nad osobami starszymi, remonty linii kolejowych, nowe tabory, autobusy, szybki internet i firmy wiatrowe na Bałtyku. 11 zawiadomień do prokuratury i kilkuset stronicowy raport to efekt prac Sejmowej Komisji Śledczej wyjaśniającej aferę wizową. Jutro szef sejmowego gremium Marek Sowa z Koalicji Obywatelskiej przedstawi projekt stanowiska kończącego niemal roczne prace. Dokument krytykuje Prawo i Sprawiedliwość. Demontaż systemu wizowego, korupcjogenny proceder w MSZ i szybkie ścieżki uzyskania wiz dla osób z państw wysokiego ryzyka. To główne zarzuty, na które wskazuje szef komisji, poseł KO Marek Sowa. Te zawiadomienia dotyczą programu Poland Business Harbor, w tym konkretnym przypadku premiera Morawieckiego, minister Emilewicz i Justynę Orłowską. W gronie osób, wobec których komisja chce skierować zawiadomienia do prokuratury, są też byli szefowie MSWiA i CBA, Mariusz Kamiński i Andrzej Stróżny, co krytykuje wiceszef komisji i poseł PiS Daniel Milewski. Każde nieprawidłowości trzeba ścigać i to było zadaniem CBA, prokuratury, czy także samego resortu jeszcze za naszych rządów. I teraz te osoby próbuje się stawiać w niekorzystnym świetle. Ostateczna wersja raportu Komisji Śledczej ma zostać przyjęta w przyszłym tygodniu. Karol Darmoros, Polskie Radio. Mieszkańcy Lubomii w Śląskiem jednoznacznie opowiedzieli się przeciwko budowie przez Tauron ogromnej farmy fotowoltaicznej. Na potrzeby instalacji o mocy 51 MW tamtejszy urząd planował przeznaczyć 105 hektarów terenu. Budząca społeczny sprzeciw inwestycja została oceniona w referendum. Wyniki wczorajszego głosowania były jednoznaczne. 96% mieszkańców opowiedziało się przeciwko budowie. Była to sytuacja jakby kuriozalna wręcz, dlatego że było to między domami i do tego w miejscach historycznych, bardzo dla ludzi ważnych miejscach wypoczynku. U nas duża część poszła już terenu gminy pod zbiornik Racibórz Dolny, więc tych miejsc zielonych jest coraz mniej. Tłumaczyła Irena Koczwara z Komitetu Protestacyjnego. Frekwencja w referendum wyniosła ponad 38%. Władze Lubomii podkreślają, że uszanują decyzję mieszkańców, choć zastrzegają, że wstrzymanie inwestycji może oznaczać problemy finansowe dla gminy. Lublin dołącza do międzynarodowej kampanii 16 dni akcji przeciwko przemocy ze względu na płeć. W mieście będą organizowane porady prawne oraz psychologiczne dla osób doświadczających przemocy. Włączamy się w tą akcję, nagłośniamy tę akcję, żeby świadomość była społeczeństwa coraz większa, żeby nie być biernym. Jak słyszymy, coś za ścianą się dzieje albo widzimy jakąś sytuację na ulicy, żeby nie mówić, to nie mój problem, to mnie nie dotyczy, tylko reagować. Zapowiadała zastępczyni prezydenta Lublina Anna Augustyniak. W Lublinie w 2023 roku stwierdzono około 1000 przypadków przemocy domowej. Jednak w 2024 ta sama liczba została osiągnięta już na początku listopada. Listę miejsc udzielających pomocy można znaleźć na stronie lublin.eu. W Pusan w Korei Południowej rozpoczął się szczyt w sprawie ograniczenia zanieczyszczenia środowiska plastikiem. To piąta, ostatnia runda negocjacji. Spotkanie potrwa do grudnia. Rozmowy i ewentualne ich rezultaty śledzi Katarzyna Ingram.

narcissist and a celibate. Started talking politics. By small degree, she got them to admit they're tacit fascists without knowing it. And all this went on and on. Performance art, an elaborate con. Baby, who wears pearls at 4 a.m.? This pinching yuppie found meaning's end. In no shape. In no shape. All the king's horses. I saw something I shouldn't see. The awful truth bear reality that I'd forfeit my existence if someone let me just play with them. Dawn long broke by the time I realized I'd lost my mind. I ate an ice cream dazed in the street, but it never tastes quite as sweet again. John Misty i Josh Tillman and the Accident Dance. To właśnie na początku naszego dzisiejszego spotkania chciałam powiedzieć, ale ten początek już trwa i trwa. Father John Misty z Kendrickiem Lamarem idealnie się łączy, ponieważ to są artyści, którzy można powiedzieć, że depczą sobie po piętach wydawniczo. 2012, 2015, 17, 18 i 22 rok to były lata, w których Father John Misty i Kendrick Lamar wydawali w małych odstępach czasu od siebie płyty i zawsze był taki wyścig, o kim będzie się więcej mówiło, no ale zdecydowanie o Kendricku mówimy nieco więcej, to dlatego, że być może Father John Misty utknął w jakimś twórczym momencie, być może Kendrick Lamar ma więcej do powiedzenia muzycznie, natomiast jest to dosyć ciekawe zjawisko, które zauważył jeden z magazynów muzycznych i wszystkie inne to podchłapały, a mowa tu o Consequence of Sound. Audycja Rotacja to przestrzeń do odkrywania nowej muzyki i jako prowadzący wyłapujemy te ciekawostki ze świata muzycznego, później się nimi częstujemy na antenie. I tak też myślę, że teraz przejdziemy do tego, co dzieje się na polskim rynku wydawniczym, bo dzisiaj kilka tych nowości także się pojawi. Wśród nich Julia Rower i ostatnia karta, którą odkrywa przed premierą swojej płyty, ta ma odbyć się już w najbliższy piątek, a Julia Rower w następnym tygodniu przyjdzie do rotacji i opowie nieco więcej na temat tego, co będzie się działo na tej płycie. mydlisz mi oczy. Zapuściłeś korzenie, a ja oczyszczę się z ciebie. Wyszedł ktoś tu, by zdemolował, zburzył pokój mi. cały czas trzymam się zdania, że najnowsza epka Basza, która zatytułowana jest 4, składa się z wielu sprzeczności w tekstach i z wielu naprawdę wspaniałych muzycznych momentów od strony produkcyjnej to też. A przy okazji cały czas w swojej twórczości Basz pozostaje oddany swojej jakiejś takiej idei tworzenia i podejściu do tworzenia muzyki. To też jak najbardziej się sprawdza w przypadku tego artysty. Ja miałam szansę zobaczyć Basza na żywo jakiś czas temu w ramach festiwalu Nowa Muzyka w Katowicach i muszę przyznać, że to naprawdę jest niesamowite, jak nas zaczarowuje ten artysta, hipnotyzuje wręcz. I będziemy mieli szansę znowu tego doświadczyć, bo już w czwartek, 28 listopada Basz zagra w Oczki w Warszawie. Ja zapraszam na to wydarzenie, bo mam dwie podwójne wejściówki do rozdania. Wystarczy do nas napisać wiadomość e-mailową na adres rotacja@polskieradio.pl, rotacja@polskieradio.pl i takie podwójne wejściówki mogą powędrować w ręce osób, które akurat będą w Warszawie i będą miały możliwość z nich skorzystać. Ja tylko dodam, że jeżeli ktoś jest ciekawy, jak mówi Basz o swoim procesie twórczym, a także co pojawia się w jego najnowszej epce, wystarczy wejść na naszego trójkowego YouTube'a, tam wszelkie szczegóły na pewno znajdziemy. Pretty cool. is a graveyard in my dreams. I lay a flower once a week for you, up that great big hill of hope for a destination. I realized quickly when I knew I should that a world was made of this brotherhood of men, for whatever that means. And so I cry sometimes when I'm lying in bed just to get it all out what's in my head. And so I wake in the morning and I step outside and I take a deep breath and I get real high and I scream from the top of my lungs, what's going on? And I said, hey, yeah, yeah, yeah, yeah. Soap and Skin, What's Up? Utwór, który myślę, że otwiera w rotacji taki krótki kącik utworów niezapomnianych, no bo to trzeba przyznać, że Four Non Blondes to był utwór, to był hit What's Up, a teraz w nowej wersji Soap and Skin, czyli pochodzącej z Austrii artystki, wokalistki, która na warsztat wzięła kilka swoich ulubionych utworów i wśród płyty Torso możemy usłyszeć covery takich artystów jak Sufjan Stevens, Lana Del Rey, nawet The Door, a także Four Non Blondes. I myślę, że teraz idealnie się sprawdzi utwór od Sharon Van Etten w ramach pięknego projektu, o którym powiem nieco więcej za chwilę, ale Feel So Different otwiera właśnie teraz ten moment. God grant me the serenity to accept the things I cannot change, courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference. I am not like I was before. I thought that nothing would change me. I was not listening anymore. Still, you continue to affect me. I was not thinking anymore. Spent it long. Zapowiadałam tak naprawdę wyniośle i chyba tak też było. Transa to wydawnictwo ośmiopłytowe, 8 części, każda składa się z 4-5 utworów. Jest to przykład na to, jak muzyka może działać w dobrej mierze, bo jest to inicjatywa, która ma wspierać osoby transpłciowe. Do kącika z coverami dołącza utwór Feel So Different w wykonaniu oryginalnym Sinead O'Connor, a tu Sharon Van Etten. No to teraz czas na nieco więcej polskiej muzyki. Kochała bardziej niż wtedy powinna. On groził palcem, że się doigra. Poważne kroki stawia w stronę wyjścia. Bez żadnej próby zagra to wista. W bezsenności ocenia nagły brak widowni. Rzuca się w pościg, bo nie ma dla niej tu miłości. Simona, powiedz mi, czy pragniesz czegoś jeszcze mocniej? W ustach twych porażki smak jak wódki gorzkiej. Tani flirt i zapach późnej zmiany. Żeby się pożegnać, nie szlajać się po dobrze znanych miejscach. To dobra pora, nim się zacznie ściemniać. Głęboka woda nie jest wcale mętna. W bezsilności ocenia nagły brak widowni. Rzuca się w pościg, bo nie ma dla niej tu miłości. Simona, powiedz mi, czy pragniesz czegoś jeszcze mocniej? W ustach twych porażki smak jak wódki gorzkiej. Tani flirt i zapach późnej zmiany nocnej. To była Blauka i ich singiel Simona, zapowiadająca najnowszy album zespołu, który ma ukazać się już w przyszłym roku. A ja patrzę na naszą skrzynkę pocztową, tam całkiem sporo wiadomości od naszych słuchaczy, którzy chcą wybrać się na koncert Basza. I wyjściówki powędrowały w ręce pana Łukasza i pani Joanny. Bardzo się cieszę, że tak dużo jest słuchaczy, słuchaczek razem z nami. Zachęcamy do pisania również wtedy, kiedy nie mamy wyjściówek. Rotacja Małpa Polskie Radio cały czas jest do dyspozycji i można tam śmiało wysyłać swoje propozycje muzyczne. A nasze spotkanie dobiega końca i kończymy wiadomością, która nadchodzi do nas z zagranicy. My Bloody Valentine powracają do koncertowania wspólnego po długiej, długiej przerwie, bo ich ostatnie show odbyło się w 2018 roku i tak też w przyszłym roku, dokładnie 22 listopada, będziemy mieli szansę zobaczyć ich w Dublinie. Będzie to pierwszy koncert ich po długiej przerwie z tym miastem, bo ostatni raz tam zagrali w 92 roku i już jutro rusza przedsprzedaż biletów, a w najbliższy piątek oficjalna sprzedaż. Ja myślę, że to będzie istne szaleństwo. Dziękuję bardzo za dzisiaj. Gosia Jakubowska, Krzysztof Sagan, no i nie mogło być inaczej. Mam My Bloody Valentine na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania. Thank you.